Miloslav Švandrlík. Válka z Křetu. 1. Na svatého Medarda roku 1815, a toto datum je třeba zdůraznit, hustě pršelo. Aspoň v Libějicích u Prachatic. A protože je z pranostik známo, že Medardova kápě 40 dní kape, dost se o tom meteorologickém jevu hovořilo. Doma i v hospodě, mezi Čechy stejně jako mezi Němci. Někteří lidé se strachovali, že polehne a zvlhne obilí, jiní se těšili, že bude dostatek hub a byli i tací, kterým to bylo úplně jedno. Lhostejní jedinci byli už tenkrát. S opravdovým potěšením však hleděl na provazce deště za okny svého stavení krejčí Tintěra. Jeho žena totiž právě rodila a on si od Medardova příspěvku hodně sliboval. Sám byl střízlík k pohledání, manželka také sotva dosáhla bradou na stůl, ale z potomka toužil mít hotového Habakuka. Dlouhánům a Habakukům se odjakživa velice obdivoval. Jen mi zalévej synáčka, svatý Medarde, žadonil s nosem přitisknutým k okennímu sklu, ať roste jako z vody a je nejvyšší v celých Libějicích. Dám mu jméno po tobě a ty mi zaručíš, že přeroste samotného kováře Haspru, nejmohutnějšího obra na celém Prachaticku. Bylo to přání velice neskromné, naivní a také k ničemu nevedoucí. Magdaleně Tintěrové se krátce na to narodilo dítě sice mužského pohlaví, ale nevětší než vlněná rukavice, což byla hotová pohroma. No, tohle jsem ještě neviděla, vřískala porodní bába Macháčková, ten bude místo na koni jezdit na králíku a určitě ho nestrhne. Ani netušila, jak bude její předpověď blízká skutečnosti. Krejčí Tintěra se nad tím neštěstím hořce rozplakal. Pro svou nepatrnou postavu byl v životě terčem mnoha posměšků, ústrků a nejapných žertů a jeho synek s touhle výškou na tom sotva bude lépe. Co jsi mi to udělal, svatý Medarde? Zavzlikal, to si uznalý světec. Tohle jsem si od tebe za své vroucí modlitby nezasloužil. Ale přesto chlapce pojmenuji po tobě. Buď svou vinu ještě napravíš a postaráš se, aby během let vyrostl, nebo tě v nebi bude trápit svědomí. Buď si během deště usnul, nebo už nestojíš za nic. A tak bylo nejmenší dítě, které se kdy v Libějicích a jistě i v celých Čechách narodilo, pokřtěno jménem světce, který se v zemědělských oblastech netěšil mimořádné přízni obyvatelstva. Také kdybys chodil za bílého dne s lucernou, na Medarda hned tak nenarazíš. Ale v Libějicích došlo k pozoruhodné výjimce. 2. Medard Tintěra, jakkoliv otcem bedlivě sledován, nejenže nerostl jak z vody, ale on nerostl vůbec. No, trochu ano, ne však tolik, aby to stálo za řeč. V 10 letech nebyl opíť větší než černý kocour Váva a ve 12 se vyšplhal na židli jen s pomocí malého žebříčku, který mu otec zhotovil. Rozhodně se nemusel strachovat, že ho odvedou k císařskému vojsku a svěří mu stříbrnou šavličku, nebo dokonce koně vraného. Jinak byl však Medard chlapec pohledný a roztomilý. Lidé se k němu chovali až nečekaně slušně, protože jim připomínal hračku. Také rodiče ho měli rádi, ale jejich láska byla trochu zvláštní. Nedokázali s dítětem jednat co by s rovnocenným partnerem. Spíše ho hýčkali jako nějaké cizokrajné zvířátko nebo andílka, který právě přiletěl z obrazu, zdobícího místní kostelík. Krejčí Tintěra Medarda náležitě strojil, což mu nedalo příliš práce. Látek mnoho nespotřeboval a šít dovedl snad nejlépe v Prachatickém okrese, ne-li v celých jižních Čechách. Sám pan farář Píza nechtěl ornát od nikoho jiného, než od Tintěry. Také mu neříkal Tintěro, ale pane mistr. Medard chodil stále upraven jako ze škatulky a díval se na svět čipernýma očkama. Prozatím neměl příliš problémů. Jednou ho sice málem utrkal chovný kozel, jindy se zase do něj na návsi pustil kohout, ale ze zranění se brzy vylízal, aniž by se projevily nějaké následky. Ve škole Medard prospíval znamenitě. Sedával na nízké stoličce před první lavicí a ustavičně se hlásil. Když měl něco napsat na tabuli, musel ho pan učitel pražma vzít do náruče a vyzvednout, což činil ochotně a rád. Medard měl samé jedničky a ve zpěvu byl dokonce nejlepší z celé třídy. Měl krásný, znělý soprán a pan farář mu v kostele svěřoval velice náročná sóla. Z tohoto chlapce jednou něco bude, tvrdili libějičtí občané, pokud ho ovšem nezašlápne kráva nebo nespadne do hrnce z povidly. Takový malý človíček na sebe musí dávat pozor. I rodiče často přemýšleli o synkově budoucnosti. Učitel pražma doporučoval krejčímu, aby dal Medarda na gymnázium. Mohl by se stát úředníkem nebo dokonce studovat na univerzitě. Ale Vojtěch Tintěra vrtěl hlavou. Kdepak, pane učiteli, mínil, na pána to dotáhnout chlapec nemůže. Z úředníka musí jít přece hrůza. Když k nám přišel exekutor, byl tak mohutný, že sotva prolezl dveřmi. koulel očima a práskal vousama. A jak dovedl křičet? Přímo řvát. Kam jste schovali tohle a kam zase ono? Což pak by něco takového svedl náš Medard? Úředník jako on by byl lidem pro smích. Určitě by se ho snažili nakopnout, ne-li přímo zašlápnout. Kde pak nejrozumnější bude, když se chlapec u mne vyučí krejčím? Je to poctivé, úctyhodné řemeslo a krejčí může být i podměrečný. Musí sice jak ta panenka sedávat v koutě, ale když si sedlák prodře na zadku kalhoty, tak už si ho najde. 3. Krátce na to se Medardův růst zastavil úplně. Ačkoliv krejčí tintěra neustále prosil světce o přímluvu a pomoc, nebylo to nic platné. Nedovolal se. Synek dosáhl výšky honícího psa a dál už to za žádnou cenu nešlo. Tak se začal učit krejčovskému řemeslu nikoliv bez problémů. Ačkoliv byl zručný, některé běžné úkony mu činily potíže. Nemohl brát zákazníkům míru, aniž přitom lezl po žebříčku opřeném o kredenc a i tak šlo o artistické kousky. Zejména byl-li zájemce o oděv vyšší postavy. To se stávalo velice často, protože v Libějcích se rodili většinou čahouni. Poslouchej krejčíku, smál se kovář Haspra, plácaje se do stehen. Ty potom žebříčku lezeš jako rosnička. Nedovedeš náhodou taky předpovídat počasí. Medard se uctivě usmíval, neboť tak se to od řemeslníka čekalo, ale vnitru pociťoval silnou nelibost. Ba dokonce vzdor. Však já vám jednou ukážu, vy kolohnáti, hromotluci a habakukové, říkal si, vy poznáte, kdo je Medard Tintěra. Ani jeden z vás mi v duševních schopnostech nesahá ke kolenům. A že je mám hodně nízko. Pan učitel Pražma říkal, že by ze mne mohl být i profesor. Učenec. A co vy? Jste rádi, že jste se naučili jakž tak číst, psát a počítat. Ale já jednou udělám díru do světa a všem vám tím vyrazím dech. Moje chvíle přijde. Ještě nevím, čím se proslavím, ale že se ten okamžik blíží, to je tak jisté, jako že nedosáhnu na stůl. Tak to a všelijak podobně uvažoval Medard Tintěra zejména večer před usnutím. Spával dosud v těžké kolébce, která pro něho byla připravena už při narození. Nyní ho tam už ale neukládala porodní bába ani maminka, ale lezl do ní přes štokrle. Zde pak snil o své budoucí slávě a o tom, jak udiví nejen Libějce, ale i celý prachatický okres. A co okres celou zemi udiví? Stověžatá Praha otevře ústa nad tím, co zvede Medard Tintěra. Ba sama Vídeň nebude mluvit o nikom jiném. Je přece známo, že v malém těle přebývá často velký duch. Není třeba ani chodit tak daleko do historie. Ještě 10 let před Medardovým narozením táhl vítězně Evropou v čele francouzských vojsk sice maličký generál, ale o to slavnější císař, Napoleon Bonaparte. Byl sice vyšší než Medard a spával v posteli, do které dokázal vylézt bez žebříku, ale takovému kováři Hasprovi by sahal sotva k pupku. Jak vidět, výška nemusí být vždy rozhodující. Medard žil svou budoucí slávou, přestože ani jemu nebylo dosud jasné, v jakém oboru vlastně vynikne. Ale na tom mu už příliš nezáleželo. Hlavně, že se toho dočká a sousedé z Libějic rovněž. Zejména kovář Haspra. 4. Učitel Pražma byl náramným a náruživým čtenářem novin. Všech a bez rozdílu. Dostával je z Prahy i z Vídně a od té doby, co mu zemřela žena, byl jeho jediným potěšením. Když přečetl dopisovatele pro Čechy a Moravany, rozličnosti pražských novin nebo večerní vyražení, mýval pocit, že právě dokončil cestu okolo světa a že se úplně ve všem vyzná. A což teprve, když otevřel Čechoslav nebo Světozor. Informace byly tak obsáhlé, že by byl hřích ponechat si je pro sebe. Proto pan učitel to, co se dělo ve světě, ochotně sděloval celé vesnici. Pochopitelně, že ne všem všechno. Jako vyznavač osvěty informace uvážlivě cenzuroval. Panu farářovi sděloval novinky z kulturně vědecké oblasti. Například to, že císař čínský, který sám spisováním knih se zaměstnává, umínil převelikou knihu tiskem vydati, totiž encyklopedii, čili slovník všenaučný v čínském jazyce, 168 tisíc svazků silný. Také ho poněkud stydlivě informoval o neslušné módě, která stála v Londýně život mladou, krásnou dívku. Byl to vpravdě děsivý příběh. Lékaři uznali, že ji o život přílišné a usilovné stahování šněrovačky připravilo. Po chvilce váhání pověděl učitel důstojnému pánovi i o dívce, kterou lakomý otec zazděl na statku nedaleko Assisi a ponechal ji tam plných 10 let. Ubohá zazděná neměla nic na sobě, krom košile z pytlového plátna, která však dílem k tělu jejímu tak říkajíc přirostla a byla, že ji sotva bylo možno odděliti. Její vlasy byly zcuchané a plné neřesti. Jak nehty a celé tělo té ubohé vyhlíželo, ano, 10 let očištěno nebylo, každý sobě snadno představit i může. Není divu, že se za nešťastnou dívku šel pan farář hned pomodlit. Chlapy v hospodě pak poučoval pan učitel o věcech, které se mu nezdály vhodné pro osobu duchovní. Hovořil barvitě o prodeji krásných žen v Angličanech, o kanibalismu na tonoucím korábu, kde nevěsta sála krev z tepny právě zemřelého ženicha, a s gustem vyprávěl o zvěrstvech, páchaných v Brazílii na černých otrokyních. Mužům, naslouchajícím mu dychtivě s otevřenými ústy, neutajil ani to, že kolářský fabrikant Smith z francouzského města Calais umřel v Londýně a zanechal po sobě 238 dětí, z toho jen 5 manželských. S ženami hovořil učitel pražma ve vší slušnosti. Pověděl jim, jak divné počasí měli letos v Persii, a předpověděl, že pravděpodobně stoupne cena cukru. Také se pozastavil nad oblibou kávy ve všech evropských zemích, ač jde o mohamedánský výmysl. Nikdy se ale před nimi nezmínil o sodomii na Balkáně nebo o dámě v Paříži, která tak dlouho kořalku pila, až od svíčky chytla plamenem a na popel spálena byla. Jen lebka a zčernalé naběhlé kousky prstů byly toho ukrutného osudu ušetřeny. Pan učitel, tento libyjický učenec a vševěd, stále věděl něco nového, pročež ho všude rádi viděli a především slyšeli. On se také snažil své vděčné posluchače nesklamat, a proto svědomitě a vytrvale čítal noviny dlouho do noci. Tak se stalo, že mu na začátku léta 1833 v pražských novinách neunikla poměrně krátká zpráva, tísnící se ve stínu obšírných zpravodajství o založení paroplavební společnosti v Terstu. Jen tak tak, že ji nepřehlédl. Kdyby k tomu došlo, byla by to těžká rána pro celé Čechy. 5. Učitel pražma vstoupil do dílny krejčího tintěry nezvykle slavnostně a tvářil se jako starozákonní prorok. Měl k tomu mimořádně závažný důvod. Pane mistr, pravil již mezi dveřmi, dočetl jsem se velice závažnou zprávu, týkající se vaší rodiny. Pro boha, zaúpěl ctit balí krejčí, snad bratr v Bavorově něco neprovedl. Učitel to rezolutně popřel, zamával pražskými novinami a zadeklamoval. Vašemu synovi Medardovi se nabízí jedinečná možnost, kterou mu poskytne sám císař František první příležitost, jaká se vyskytne jednou za život. Nyní zpozornil i Medard, který přenášel nervózně nůžky z jedné strany místnosti na druhou. Ve Vídni bude veliká sláva, informoval oba tintěry učitel, protože se podařilo realizovat řadu znamenitých novot. Na Dunaji byla zavedena paroplavba, od loňského roku jezdí koňka z Budějovic až do Lince a letos byla zavedena paroplavební společnost v Terstu. Naše říše nebývale rozkvétá a proto není divu, že to chce císař jak se patří oslavit. Já se nedivím, řekl krejčí, ani proti tomu nic nenamítám. Císař pán jistě nejlíp ví, co činí, nep je hlava pomazaná. Ale nechápu, co s tím má společného náš Medard. Zatím nic, připustil učitel, ale mohl by mít velice mnoho. Císař pán totiž vyhlásil celou řadu uměleckých soutěží. Ve Vídni se budou producírovat hudebníci, pěvci, tanečníci a žongléři. Ty nejlepší čeká nejen finanční odměna, ale i medaile a diplomy, jimiž nebude císařský dvůr šetřit. I zlaté metály budou zcela jistě k mání. No dobrá, děl tintěra, bude to velice zajímavé. Ale náš Medard není žádný kumštýř. Ale za to je velice drobné postavy, řekl pražma, a to v této situaci není k zahození. Ve Vídni totiž bude uspořádána soutěž o nejmenšího muže mocnářství. Sjedou se tam všichni trpaslíci z rozličných koutů naší krásné vlasti a budou zde odborně přeměřeni. Toho nejmenšího čeká veliká sláva a peněžitá odměna. Není to zajímavé, je, přikývl krejčí, ale proč si myslíte, že by to měl vyhrát právě Medard? Protože menšího člověka jsem ještě neviděl, vysvětloval učitel, a ani jsem o něm nečetl. Kdyby se váš syn přihlásil do soutěže, určitě by v ní znamenitě obstál. V určování nejmenšího muže mocnářství nelze přece švindlovat. Nejlepší pěvec nemusí obsadit první místo, není-li mu porota příznivě nakloněna, a podobně je tomu v řadě jiných uměleckých oborů. Ale u trpaslíků je to všechno jasné. Střevíce, palce a čárky nelžou a nelze je natahovat podle libosti. Nejmenší zvítězí, ať se to komu líbí nebo ne. A považte, jaká by to byla sláva, kdyby na stupních stanul náš občan. Čech. Slovan. Syn českého řemeslníka. Byl by to další veliký úspěch našeho nadaného, ale opomíjeného národa. Máme svůj polytechnický ústav, Akademii výtvarných umění a hudební konzervatoř. Zřídili jsme muzeum, a to nejen v Praze, ale i v Brně. Právě založená Matice česká se bude zabývat vydáváním našich knih. Proč by toto veliké úsilí českého národa nemělo být dovršeno vyhlášením jeho českého vlastence nejmenším mužem mocnářství? To by byl triumf celoevropského významu. Němci by zrudli vztekem nebo by se propadli hanbou. Pod Krejčím se podlomila kolena. Myslíte, pane učiteli, že by to opravdu mohlo mít takový význam? Pedagog vážně přikývl. Slyšte, řekl, co praví básník Jan Kollár ve své Slávě dceři, pracuj každý s chutí usilovnou na národa roli dědičné. Cesty mohou být i rozličné, jenom vůli všichni mějme rovnou. Není to jako výzva. Tak silná, že je povinnost na ní odpovědět. A Medard je přece vlastenec. Ten seděl v koutě místnosti a vzrušením ani nedýchal. To, co právě slyšel, se nápadně podobalo tomu, o čem sníval ve své titěrné kolébce. Proslavit se a natřít to všem kolohnátům. Ale otec nebyl zatím docela přesvědčen. Kdyby ta soutěž byla v Prachaticích, mumlal, neřekl bych ani slovo. Chlapce bych sám doprovodil. I do Plzně nebo Budějovic bych s ním zajel, ale Vídeň je daleko. A je to veliké město. Člověk se v něm ztratí jako nic. A což teprve mrňous, jako je náš Medard. Co když mu někdo na přeplněné ulici šlápne na hlavu? Také ho tam může rozsápat toulavý pes nebo třeba spadne do Dunaje. Nástrah je ve velkoměstě plno, sám o tom přeci vyprávíte v hospodě. Před nástrahami bude Medard uchráněn, sliboval učitel, já už jsem všechno promyslel. Pošleme chlapce jako balík přímo do císařského paláce, kde bude také během soutěže ubytován. O to se postarám nejen já, ale i všichni hrdí občané Libějic. Cože, vykřikl zděšeně Krejčí, vy chcete mého synka zavřít do krabice jako nějaký klobouk. Vždyť by se tam udusil. Je slabý na prsa a často kašle. Učitel zavrtil hlavou. Mám na mysli něco zcela jiného, řekl a sám jsem byl očitým svědkem toho, jak se to osvědčilo. Pan profesor Vašíček z Klatov si nechal poslat vzácného ptáka, zvaného papoušek, až ze země francouzské. Zdálo by se, že je to obtížná věc, ale vybavili to skutečně znamenitě. Ptáka posadili do prostorné klece a v té byl pohodlně dopraven až do Klatov. Za jeho zdraví a život ručila pošta, která se tím pádem snažila dodat zásilku co nejrychleji. Vše proběhlo hladce a spokojenost byla na všech stranách. Krejčímu se to nicméně nezdálo. Kdo to jak živ slyšel, brblal, posílat chlapce do Vídně v kleci. Taková věc se snad ani nesluší. Vždyť je to člověk a ne boží hovátko. Jde přece o to, mínil Pražma, aby se Medard dostal do Vídně rychle, pohodlně a bezpečně. Sám jsem ochoten dopravit ho do Budějovic a odtamtud odeslat co by spěšninu. Klec s Medardem bude naložena na koňku a tak dopravena do Lince. Ani tam se však nezdrží, protože adresátem bude sám císař. Odtud nejrychlejší poštovní posel odnese chlapce přímo do císařského paláce, kde se o něho náležitě postarají. No nevím, pane učiteli, mračil se stále Krejčí, oni tyhle cesty za slávou končívají všelijak. Řezník podešvák chtěl o posvícení zvednout žebřiňák a utrhlo mu to srdce. To nelze srovnávat, tvrdil pedagog, protože posvícení a císařská slavnost jsou dvě rozdílné věci. A musíte mít také stále na mysli, že Medard odjede do Vídně jako reprezentant našeho národa. Řezník měl roupy a o slávu českého národa nezápolil. Navíc zvedal žebřiňák v podnapilém stavu a alkohol mu zmátl mysl. 6. Medard byl celé léto jako v transu. Cítil, že se začínají jeho sny naplňovat a vůbec mu nevadilo, že do Vídně pojede v kleci. Byl ochoten přistoupit na cokoliv. Cestoval by v bedně, v hrnci nebo třeba v pytli od mouky. Hlavně, že by se dostal na císařský dvůr, kde ho nemůže čekat nic jiného, než sláva. Proslaví sebe, Libějice, Prachatice a, jak tvrdí pan učitel, celé milované Čechy. O svém vítězství libějický Krejčík vůbec nepochyboval. Nikdy se ještě nesetkal s člověkem, který by byl menší než on. Vždyť i docela malé děti, které teprve začínaly chodit, ho o hlavu převyšovaly. Což je možné, aby se vyskytl v rakouském mocnářství ještě jiný stejně mrňavý dospělý člověk. Něčeho takového se nemusí obávat. Jenom hochu neříkej hop, dokud si nepřeskočil. Varoval ho otec, svět je veliký a dějí se v něm všelijaké věci. Ve vzdálených zemích se otevírají temena kopců a létá z nich oheň se sírou. Jinde se rodí dvouhlavá telata nebo okřídlené kozy. Lidé se živí polikáním nožů a běhají po žhavém uhlí. Dost možná, že se někde narodil člověk, který ti bude sahat k pupíku. Tomu nevěřím. Zlobil se Medard, okřídlená koza není nic zvláštního, ale nikdo menší, než jsem já, neexistuje. Na podzim vás o tom přesvědčím. 7. Začátkem září Medard skutečně odcestoval do Vídně a jak se dalo čekat, v dokonalé režii učitele Pražmy. Prachatický ptáčník Sichra daroval z vlasteneckých pohnutek velikou klec, ve které kdysi přenášel Víra Ušatého, a otec Tintěra vybavil synka znamenitou garderobou. Ušel mu pestrý obleček bez jediného kazu nebo dokonce záplaty. Na hlavu mu posadil fialový klobouček s pérem a nezapomněl ani na bílé rukavičky. Švec Rotika přinesl Medardovi úhledné bytelné botičky a sedlář Zajíček vyrobil brašničku, aby měl krejčík v čem přinést medaily. Celé Libějice žili podivnou cestou mladého Tintěry do Vídně. Učitel Pražma byl stále plný optimismu. Věřím v nesmrtelného génia českého národa, horlil, který dovede zazářit i v daleké cizině. Všimněte si pozoruhodných úspěchů našich krajanů. V rodné zemi byli pokládáni divně za šumaře a zápolili s nuzotou, zatímco v dalekých městech je nosili na rukou. Mnozí nebývale zbohatli a stali se předními občany. Proč by něco takového nemohlo potkat i našeho Medarda? A pak už předjela před Tintěrovi brička, tažená dvěma krásnými vrankami. Na kozlíku seděl jejich pyšný majitel, mlynář provazník, který se v koních vyznal ještě lépe než v mletí obilí. Rád se s nimi producíroval o velikých slavnostech a starostu Hožďála vezl jednou až do daleké Plzně. Nyní se uvolil odvést Medarda Tintěru na koňku do Budějovic. Pochopitelně, že ne pouze jeho. Do bričky důležitě nastoupil především pan učitel Pražma a okamžitě si položil na klín klec s Medardem. Také manželé Tintěrovi se vyšplhali na vůz a tvářili se přitom dost rozpačitě. Na takovou poctu nebyli zvyklí. Vše bylo připraveno k odjezdu. Libějičtí občané mávali na rozloučenou a bujaře povykovali. Jen pan farář byl poněkud zamlklý. Jednak se to pro osobu duchovního hodilo a za druhé usilovně přemítal, kdo nahradí Medardův soprán při nedělních bohoslužbách. Ale to už byl docela jiný problém, který v této chvíli zajímal pouze jeho. Vše totiž spělo do finále. Učitel Pražma zvedl nad hlavu klec s Medardem a v odpověď na toto významné gesto se ozvalo z desítek libějických hrdel: sláva, ať žije náš Medard. Matka Tintěrová se dojetím rozplakala. Medard v kleci rovněž. Pak už mlynář provazník zapráskal nad hlavou omašleným bičem a brička se rozjela k Budějicům. Jelikož i koně byly ozdobeni chocholy v národních barvách, lidé se za povozem zvědavě otáčeli. Byla to překrásná cesta, především díky učiteli Pražmovi. Ten nedopustil, aby cestovatelům cokoliv ušlo. Hleďte na tu překrásnou českou přírodu, horoval, které se nic v širém světě nevyrovná. Barevnost našich luk předčí ty nejpestřejší koberce vyrobené v zemi perské, stříbro českých rybníků zastíní nádheru benátských zrcadel a malebná lesní zákoutí dají zapomenout na proslulé zahrady francouzské. Hle, tamto skotačí rozverný ušák a nad polem, na němž nám uzraje nový chléb, vznesl se pějící skřivan, aby poděkoval stvořiteli za to, že smí sídlit v tak bohulibé krajině. Všichni poslouchali ani nedutali a tak to šlo až do Budějic. 8. Postilion Šimandl byl klecí a malým Medardem dojemně nadšen. No, to je nádhera. Křičel a plácal se do stehen, z takového dárečku bude mít císař pán velikou radost. Koho by napadlo poslat mu takovou hračku? To není směšná hračička, zamračil se učitel Pražma a dokonce ani dárek. V kleci je Medard Tintěra, který jede proslavit svou krásnou, ale těžce zkoušenou vlast. Šimandl se velice podivil. To se podívejme, žasl, člověk pořád musí poznávat něco nového, i kdyby se dožil stovky. Tak tohle je slavný člověk. Budoucí slavný člověk. Opravil ho pedagog a vy k tomu můžete přispět. Je třeba, abyste ani na okamžik nezanedbal svou svatou povinnost. Musíte klec s Medardem Tintěrou střežit jako oko v hlavě a v linci i v naprostém pořádku předat úřední osobě v poštovském oděvu. A to já ji předám. Sliboval horlivě Šimandl, protože vím, čím jsem svému národu povinován. Kdyby v té kleci byla láhev slivovice, možná, že bych upadl do pokušení. I flákota uzeného by mě silně vzrušovala. Ale trpaslíky nejím. Za doručení Medarda Tintěry, zvýšil hlas učitel Pražma, odpovídáte svou ctí a svým postavením. Uvědomte si, že hlavní C. Ak. Poštmistr je mým bratrancem. Jestli něco pokazíte, zničím vás a zahubím celou rodinu. Neraďte se znepokojovat, vašnosti, odvětil Šimandl, já toho mrňavýho milost pána předám k naprosté spokojenosti. Přece bych neublížil svému národu a neudělal ostudu starému rodu Šimandlů. My jsme vždycky plnili své povinnosti k plné spokojenosti nadřízených. Pan trpaslík bude v mé péči jako ve vatičce a nemusí se obávat žádné újmy. Pražma spokojeně přikývl. Ke každému důležitému úkolu je třeba přistupovat svědomitě, zvedl ukazovák, protože tak malý národ, jako jsme my, si nemůže dovolit prohospodařit žádnou z nabídnutých šancí. Bude-li Tintěra prohlášen nejmenším mužem mocnářství, vejde tato pocta do dějin. Šimandl nic nenamítal a uctivě se usmíval na krejčíka, který v kleci poskakoval jako lapený strakapout. Ještě se s Medardem rozloučili slzící rodiče, bodře mu pokynul i mlynář provazník a naposledy zahlaholil učitel Pražma, drž se, Medarde. Vzpomeň si na naše chrabré předky a vrať se jako vítěz. Medard vypnul svá malá prsa a zamával mřížovým klece. Slibuji vám, řekl, že o mě budou psát všechny noviny světa.